پس هغه خلک چې زونو کې زیغ دی فیتبعونا نو قلب المبتدع فی زیغ او دلته زیغ ان شاء الله چې تفسیر دې ترالم تفسیر په حواله سره د ذکر کوما چې فی قلوبهم زیغ ایمیل عن الحق وهم اهل البدع از معلم التنزیل تبریز زاد المسیر وغیرہ وغیرہ ان شاء الله الله الله قلب دا غافل اپ محبت دا دنیا کے لئے غافل عن الدین سورۃ حج کاف گورا قلب الغافل راغب فی الدنیا سورۃ کاف آیت اتیشتم گورا تريد زینة الحیات الدنیا ولا تطی من اغفلنا قلبه نو اغفلنا قلبه چمنگا غافل کرده زرد آغی پس سرا پس سبب دا محبت دا دنیا سرا لکه مخی دا تريد زینة الحیات الدنیا نو تزید من الدنیا امر ده نو غاف قلب دا غافل چکم دے نو په حب د دنیا کې اخته دے تیشوا دارنگی قلب الفاسق فی الحسرت سورة آل عمران وګورا 156 قلب الفاسق فی الحسرت دا فاسق پزر کیا ہمیشہ افسوس سنے آل عمران وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم دل پارچ لاو گردی دا اعتقاد حسره سبب دا افسوس سنو في قلوبهم فزن ددوی کے تشوی دا خود کافر دا صفت چ کافر سر منکر دی دا منافق سر پسکے دے دا عاصی سر پسکے دے تیشو کنا او دا فاسق سر پسکے دے اے صفات دا قلوب و آل ایمان او دی صفت دا مومنان صفتونا دیر دی الحمدللہ یو صفت انابت دے دا مومن سر چھ دے منیب الاللہ وی او سورت قاف اگران دری دیر شمات من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب و جاء او حاضر شد اللہ حکم منلتا بقلب منیب پزر انابت سرا نو قلب المؤمن فی انابت اے قلب منیب منیب دے دا مؤمن زر منیب دے آئے کہ انابت الاللہ الى کتاب اللہ و الى دین اللہ بل صفت سورة شعراء گورا یو کم 90 نمبرات ہشتا دو نو شعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله سوا دغه چانه چې حاضر شید الله په دربار کې بقلب سلیم پس خالص سرا یومانا قلب سلیم په داسې ذره سرا چې خالد د صحابه او د بغزنا داسې ذره چې خالد بدعت نه ده اور مطمئن ده په سنت پیغمبر باندې عليه الصلاه والسلام اور انشاءاللہ در ترالو بیا تفسیری حوالہ بدر تو خیمہ دارنگی قلب دا مسلمان فا اتمنان کے دا مطمئن دے سورة نحل گورا اے 106 گورا ومن كفر بالله من بعد ایمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان او زړه کلک په ایمان باندې. سورت انفال وګوره دا مسلمان د زړه صفاتونه سبحان الله. سورت انفال دو نمبر آتو گر دو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وجلت قلوبهم. نظر دا مسلمان پا خوف کیوی دا اللانا. دا مسلمانانو دا زن صفات عدید الحمدللہ ذکر شلا. سا انابت کرے سلامت عن العیوب کرے مطمئن پا ایمان دے دت دا خوف دا اللہ ندے داد حازا دعبو آل ایمانی او پکار چی مومن کی دا صفتنا راش اللہ دا پا منکرہ ودی ولهم عثمان یاد رکھے خواہ ختم اللہ علا قلوبهم سزا ورکے دا اللہ دوی تا دا مہر چلا گول دے پزنو دوی باندے او پغوگنو دوی باندے او دی پستر گدوی باندے پر دی چه حق لی دے نشی ولهم عذاب عظیم او دیر پارا لوی عذاب دے زکر چدا دا اللہ لوی دشمنان دے او لوی دشمن لکھو لوی سزاوی نو. ومن الناس من یقول آمنا باللہ ذکر دا دریم فریق چاہے تا منافقین وی لکی اور آل اسلام تا دا دین زیاد تاوان او نقصان رسی ذکر چی دی مرگرتیا کی دا کفارو او کفر دا کفر او کافر چی سنگا دشمن دا اللہ دے نو دارنگی دشمن دا مؤمنانو دے او منافق دا کافر مرگرے دے نو دے دریم شا اے دشمن دا مؤمنانو دشمن دا اللہ دشمن دا دے دوارو منافق دے. او چونکہ منافق نا اذیت اور تکلیف مسلمان تا زیاد رسی نو دے لے پارا دیت واقعہ پا تفصیل سرا دے حالات ذکر کی گی او دیاری خباستو نا زیاد تی دا منافق خباست بیزدکے نرنبے خبرہ منافق دروغ جنی. ومن الناس من یقول اول خبر چه منافق دروغ جنوی خباست او پلیتی ده منافق ده دروغ جنی. او حدیث بتاسی ویلی آیت المنافق سلاسن اذا حدث کذبا و اذا وعدا خلفا و اذا اتمن خانا سلرم و اذا خاصم فجرا فجرا. نو منافق دروغ جنی نو گرا. ومن الناس دریم فریق دا منافقینو بیان. ومن الناس بعض دا خلقنا من اغسوک دی یقولو چدیوی آمنا باللہ چمن ایمان راور دے پا اللہ باندی والیوم الاخر و پاخرت رضی باندی وما هم بی مؤمنین او نیز دی ایمان راور ان کی دی ایمان راور ان کی نیز. اس پا دی کیو لوی سوال دے چه گور آمننا باللہ دوی من ایمان اللہ باندر آوڑے لے او سرد دین اللہ چه مام بی مؤمن دو ایمان ندر آوڑے حالانکہ دو ایمان تعریف دادش تصدیق بالقلب اقرار باللسان اقرار باللسان موجود دے او سرد اقرار نا اللہ دو دین ایمان نفی کی دو ایمان ثبوت پار دست جنہ یو تصدیق قلبی دے او دیم اقرار لسانی دے او داخل اقرار باللسان کئی چی آمننا باللہ او بیام اللہ پا جاغینا دی ایمان نفی کردہ دیکھ سا حکمت دی ولی سا راز دی تو دی راز معلومول دی پار دمر یاد کئی چی دا یقول و قول ندے اور قول پارزے کی فعل اللسان نی تلفظ دا جبی نی بلکہ قول فگنو مانو سرازی قول پا ماند عقیدی رازی قول پا ماند قول اللہ راضی قول پہ معنی دروغ راضی قول پہ معنی افتراس راضی قول پہ معنی تصور فی القلب راضی. ندل تک دا قول اقرار پہ معنی سر نہ دے بلکہ دا قول پہ معنی دا کذب سر دے نہ معنی اس آسان شوا. ومن الناس من یقول بعض دا خلقنا اغسوک دی یقولو چھ پہ دروغ وی آمنا باللہ و بالیوم الآخر پا دروغ دعوت ایمان کی وما هم بمؤمنین نددوی دسرن ایمان دارا ول ایمان دارا ندی اللہ پاک ددوی د ایمان د نفی تعقد پا باسر کرده اولی زکر چی ددوی ایمان معتبر نده یو زکر ایمان معتبر نده ایمان معتبر د اگر چاوی چی پرشتیا وی ازوی پا دروغ وی یو یا بلا مانکو ما القول باللسان بغیر د موافقت د جنان نا قول پا جیبی سرا بغیر د موافقت قلبی نا نو مانا آغا خلق بازی د خلقنا غدی یقولو چی وی پا جیبا آمنا باللہ چی من ایمان راور دے پا اللہ باندے او پا آخرت حاق دادے چی نزدوی ایمان راورن کی دزرنا اسے پوشوئے کہ یقولو مانا پا کذب سرشی نمام بی مؤمنین اعتبار نفیشوا ندی دوی ایمان راورن کی یعنی دا ایمان معتبر ندے زکا چی دا پا دروغ دے پرشتیا ندے او که یقول قول باللسان شی نمام بی مؤمنین نفی دا ایمان قلبی شوا پا جبا باندی خو آمن ناوی خو ندی ایمان راورن کی دزرنا زن مسلمانان ندی تی شوا لکا آغا بیا سورت منافقون آیت نمبر ایکو بولا رنبے آیت تو گورا اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون دی چی پجبد آمننا یا انك لرسول الله چکم اقرار پجبی باندی کئی ملکاذبون دزن در حجن دی دوی ایمان معتبر نشو اسمان یاد شوا یقولو دروغوی نماؤن بی مؤمنین ایمان معتبر نده زکچ لکازبون او یقولو پجب باندی وی چامننا نماؤن بی مؤمنین نیدوی ایمان راورن کی زکچ دا ایمان قلبی دوی نده منافق و اقرار لسان کو کنا دا وجه دا صورت انسان واروا اگا آت ترجمه چه علماء کی نو دیر وجه نداسی کئی آیت روانہ 136 یوصل شپک درشم سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والو ایمان رہے پر اللہ رسول باندے نور تو جہاں تم شیخ و یو تو جی دے مانے تائید کے چی اے مؤمنانو ایمان رہے چی مؤمنانو ایمان راوڑے دے نبیاور تولے چی ایمان راوڑے داو تاثیر حاصل دے مفسر مانے کہ یا ایلزین آمنو باللسان آمنو بالقلب اے اغا سوک اے اغا خلقو چی اظہار دے ایمان پر جبی باندے کوئے راوڑے ایمان دزرنا نو امام بی مؤمنین یعنی دوی ایمان راورن کی پزر سرا در زن مسئلہ نمانی بدبخ زامن دی نو یہ قول پا مان دی قول لسان شو اور قول پا مان دی افتراء اور پا مان دی دروغ سر شو آل عمران اگو رکھنا چه قول پا مان دی افتراء رازی آل عمران آیت تی 15 اویا ومن آل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار آخر کی قرآن قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب اوي فلابن دروغ يعني دروغ وي فلابن دروغ وهم يعلمون تشو کہا يقولون على الله الكذب اي فلا دروغ وي نو نقول پر مانجا كذب سر آئے تشو آمنا باللہ مانس یقولو دروغ وی او ذکر چکل دا قول پا مان دی عقیدی امراضی لیکن سورت بقرہ دویم پاروانا چی مانا اسان شیخا آیت 156 155 الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ندعي ان لله اذلت دع علماء لكي دا قالوا دا قول فماند اعتقاد دي نو قالوا يقين كي دي قالوا عقيده لردي ان لله وانا اليه راجعون او كلا قول فمانا دا تصور في القلب رازي آیت 8 مجادلہ علم تر الذین نهوا عن النجوا آخر کے گورا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ او کل اچراش استامی فلتا حَيَّوْكَ سلام کی پتا باندی بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ پا آغا طریقی چی اللہ سلام ندے خودلے دوی تا پا آغا طریقی سرا نو یقولون فی انفسهم دوی پا خپل زنو کی خیال و تصور کئی چی لولا یعذبون اللہ بما نقولو اے لسان نقول قول بلدہ دوی پا زرکی وی یرکی منگ پا غلط ایو نمگ لزمنگ پا دیوینا سزا ول نور کو لکی گی نو قول دیتا وی خوا او کل قول اطلاق دا اللہ فا قول رازی سورتی نحل گرا قول اللہ تبارک و تعالی اکاون یو پنزو سات وقال اللہ اللہ قول کرے دے قال اللہ وینا کرے دا نو قول فماند وینا دا باری تعالی اس دا قرآن کی دا قول اطلاق پا کذب راغے تیشو کنا دا قول اطلاق پا افترا راغے دا قول اطلاق سے کم دے پا اعتقاد راغے دا قول اطلاق پا تصور راغے قول اطلاق پا قول اللہ بانیم راغے یقولونا اے یکذبونا یقولونا اے باللسانے اطلاق ختم دے وام ختم شکنا وی پا جبا چی منگ ایمان راور دے اللہ منو آخرت منو حال دا دی ما هم بی مؤمنین ندی دوی ذره بر ایمان راوڑن کی ولی نفی دا ایمان ولی اکرا حالانکہ اقرار کاؤ مانا نفی دا اعتبار دا چوی دا ایمان معتبر ندی زکا پا دروغا دی یا هم هم بی مؤمنین ندی دوی ایمان راوڑن کی دزرنا زکا چی اصل محل دا ایمان خو قلب دی ادا دروغ جنان پخلی وی پزر یخادعون الله ولی دروغی اوس دا بل پلیتی اول پلیتی دا و دا منافق چه دی دروغ جن دی نو دویم پلیتی یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون یخادعون الله لذی معنی دوی دوکور کی اللہ لرا والذین آمنوا مؤمنان لا وما یخدعون او دوی دوکا نور کئی مگر اخپل نفسنو تور کئی اخپل زان تور کئی وما یشعرون او پا دوی کی شعور نشتا دے او دوی نپیگی تیشو علماء کرامو اس دا آیت نگلق بانی مشکل دے دلترا یخادیون اللہ یخادیون دا خدا ندے او خدا پٹولو دا راستا وی لکا بورچی خانی تا چی مخدع وی الخدا الخفا خدا وی لکی پټولو د راز تا چې ته خپل راز چانه پټکې لکه یقال للمخدع للمخزن المخدع مخزن ته مخدع وی مخدع په باورچی خانه باورچی خانه په کورونو کې د هغه خاص کمره چې پای کې د خلکو سکول سيزونه خلق محفوظ کړي آیته باورچی خانم وی او مخدا د کور هغه کمرې ته هم وی چې کوم یو ناوی د پاره خصوصیت سره تیار کړی نو دا مخزن زید خزانی خودو باورچی خانه نو یو خادعون د خدا نه دی خدا پټولو ته وی یو خادعون الله دی الله نه خبره پټی دوکه کی الله سره یعنی الله نه خبره پټی ما څه پکښ وکړم پا جیبی وی پزرکی تی پتا کری دا پا فزر کی آمنا وی بس جب بانی آمنا وی فزر کی ترک ایمان پٹ کرے دے یو خادون اللہ دو کور کی اللہ لرا نو خدا پٹولو توی اس سوال دا دے چ اللہ سر خدا سنگ صحیح شوا زکر چ اللہ انو علیم بذات صدور واللہ یعلم السر و اخفا تیشکن سوا منکم من اسر القول ومن جہر به ومن مستحب باللیل وصار بالنہار ناغی تفاق سر سے یکسان دی ناغی سر خدا سنگا ہو شد سوال بانے پوچھے دوی اللہ لدوکہ ورکی دوکہ کو آگا چالا ورکو لکی گی چھ سوک پا ظواہر باندی یا پا بواطن باندی خبر اللہ کو پا ظاہر او پا باطن دوارو خبر دے خبردار دے نو اللہ لدوکہ سنگا ورکا ٹھیک شوا نو یو جواب آخو دا دے لکا عام مفسرین ترکشاف نوا لغت ملا دے زکم ہوئے اور نور علماء کرام ذکر کی جدل تک یخادعون اللہ دا خدا ما اللہ دا خو اس حال کی کہ دے نشی جائز مان پری رہا کہ دے ہی نشی قدل تا دا یخادعون اللہ چا ذکر دے دا پہ اعتبار دا حقیقت نہ دے بلکہ دا بے اعتبار زام الخادع دے مانا سشوا یخادعون اللہ فی زامہم دوی دوکی ورکی اللہ تپخپل خیال ٹھیک شوا یخادعون اللہ فی زام دوی دوکا ورکی اللہ تپخیال اخبل سرا دوی چمنگا اللہ دوکا کا حالانکہ اللہ لسوک دوکی ورکولے بس خلاص شو خبر نو اسان اعتراض یخادعون اللہ فی زامہم شو خبر خلاص شو دیو مسئلہ پہ دیکھ یو احسان خبر آغا صدا دا اسطول مفسر زبر چانو مخلم جلالین اموی او دا ارچہ صاحب تفسیر چکم دے آغا دا مسئلہ بیانی چہ دلتا کی یخادعون اللہ نمخ کی اسم اللہ نمخ کی رسول مقدر دے نمان دا شو یخادعون اللہ اے یخادعون رسول اللہ یخادعون رسول اللہ دوی دوکہ ورکی دا اللہ رسولتا مسئلہ حل شوا جلالینم دا عقیدہ چی پیغمبر غیب دان نرے نور مفسینم رائے دا شو چی پیغمبر پا غیب دان نرے زکر سو غیب دانوی اغیلہ سوک دوکی نشی ورکولے یخادعون رسول اللہ دوی دوکہ ورکی دا اللہ رسولتا اللہ رسول اللہ دوکہ ورکے اس سوال دے چھ دوکی نہ مراد دوکہ رسول توا نو حذف رسول ولیو کا زن پہ پوکے خواہ بیتا بن بخلق اعتراض کئی بورے خواہ او دا ناجور خلق ہوئی چھ مقصود رسول نو چھ اللہ واللزین آمنو بھی نو یخان رسول اللہ ولینا بھی اس ہر کرے چ مقصود دا خدا دا دوکے نہ رسول تدا نو حذف رسول ولیو کا جواب حذف رسول لپار دا عظمت جرم دو دوی دے حذف رسول زکا رسول کلمہ زکا حذف کرا چ مقصود بیانول دا جرم عظیم دو دوی دی او بدبختو تاسو خو رسول اللہ دوکا ورکوائے خبر یا سمر گناہ دے رسول اللہ دوکا ورکول اللہ سر دوکا کول دی اس مسئلہ شوا حذف رسول لے پار دے عظمت جرم دے چیوی دا جرم دیر لوئی دے لگا بیعت پلاس رسول بیعت اللہ سر دے اطاعت رسول اطاعت اللہ دے نو دوکا رسول تا دوکا سورۃ نساء گورا اسی نمبر آیت گورا اتیا اللہ گورا جی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ چاچے تابعدار رسول کرانو تابعدار اللہ اکرلا سورۃ فتح گورا آیت نمبر دس، آیت نمبر دس، ان الذين يبايعونك بشك اخلق چه بیعت کی تا سرا انما يبايعون الله دوی بیعت کی الله سرا اطاعت رسول اطاعت الله بیعت رسول بیعت الله نو خدام الرسول در حقیقت خدام الله مساشوا يخادعون رسول الله بحذف رسول شا دجوامش یاد بنا برزام شد درم توجیه دادا چه مقصود دلتا کی مؤمنین دی خو اللہ چه ذکر که یخادعون اللہ دلتا کی خدا نمراد اللہ سر خدا ندا بلکی خدا مال مؤمنین دا اور والذین آمنو دعوی وی تفسیری دے نمانے دا یخادعون اللہ یخادعون مؤمنین اللہ دا یخادعون المؤمنین اللہ دی دوکور کی اغا چاہتا چی ایمان راور دے پا اللہ باندے یخادعون اللہ اے یخادعون مؤمنین اللہ ندلتا مؤمنین مقدر دے اول لذین آمنو دائے تفسیر دے دعوی وی تفسیری شد او دیدی دلی صورت آل عمران و گران سورت آل عمران و گران 176 وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَزُرُّ اللَّهَ شَيْئًا اسا یو سرشپک اویا اِنَّهُمْ لَنْ يَزُرُّ اللَّهَ شَيْئًا سمانا گئے دوی اللہ لزرر نشور کولے معنی سے دا لَنْ يَزُرُّ دِينَ اللَّهِ شَيْئًا لَنْ يَزُرُّ اے مؤمنین زرر دین لنشور کولے زرر مؤمن لنشور کولے خو ذکر دلن یزر اللہ او خیال آئے دلتا المؤمنون مقدر شا اول لذین آمنو دا تفسیر شا دا دری توجیحات شا نورم توجیحات علماء ذکر کر دی اس دیده کی او نرے ونی بحث دی چه دا یخادعون دا مخادعی باب مفاعل دا او دا دی جانبین نرازی نظر ٹک دا منافقان خو ٹگمار دی دا ٹگمار و زامن دی نظر دوی خو خدا ما اللہ کئی پخپل خیال یا خدا ما رسول کئی یا دوی خدا ما المؤمنین کئی خدا خو مفاعل جانبیو نئی نو اللہ ہم دوی سر خدا کئی او اللہ سر خدا مناسب ندا ٹک شوا نداغی جواب علماء کرام پہ یسو طریقو سر ذکر کئی یو داد چه دا یخادعون مفاعله راوڑی دا پا اعتبار دا مبالغی سرا چه دوی دمر خدا کئی دمر دوکباز دی دمر دوکباز دی گویا که دوی یقین جوڑ دی چه اللہ تڑو پتا نشتی خود دوکا کی دا پا اعتبار دا مبالغی ذکر دا یا دا بابی مفاعله راوڑ دی لوی دا کسرت خدانا کسرت خدانا تیشوا دریم نقطه دادا چې ګوره مولانا صاحبا ټیک د بای مفاند جانب نه کار کوي خو کله کله داد جانب واحد نه هم کوي جانب لکه عاقب الامیر اللصه منصور دا شافیا عاقب الامیر اللصه امیر سیف سزا لست ورکړه نو ټیک دا امیر لس لسپیر آواتولا و لس امیر لسپیر آواتولا دا مانا کی دیشی دا مبالغی دی پارده من جانبی واحد یخادعون اللہ مبالغتا یا یخادعون اللہ بطور کسرت تیشو گنا او دا مبالغ جانبی واحد درازی دا مفعلا خبر اخلاص شو وما یخدعون الا انفسهم وما یشورون او دوکی نور که دوی اخفل مگر اخفل زان تا زان لخصوک دوکی نور که ردلتا که جزا دا خدا تا اشاره دا وما یخدعونا الا انفسهم او سزا د دوکې ناراضي مگر په نفسونو د دوی باندې گوئے کی دا خدا سزا آبدوی پا نفسی خدا سزا بددوی پا نفسی او سزا مسبب دے او سبب خدا دا او خدا خود دوی فیل دے گوئے کی زان پا خپر دا سزا لائق کردے پا ما یخ دا انہوں نے پوچھ گا دوکا نور کی مگر خپر زان لور کی یعنی سمانا سزا دا دوکی نوا کی مگر پا خپر زان اے نمسیقی سزا دا دوکی مگر پا خپل زانا وما شورون او پدی کی شور نشتا دے دا سر شور پا کی نشتا دے یا گورے علماء کرام یو شعور دے ایو عقل علم دے او پدی کی فرق دے یو علم دے یو شعور دے علم ار اغسیز دوئی چے کاسب پا حقیقت دا فعل او پا انجام دا فعل دوارو خبر وی آیت علم وی کاسب دا فعل حقیقت و انجام دوارو بانی خبری آیت علم وی لکتا دوڑای خوری زخرم نو دا خورات پا دی امونگا پیگو چی دا دوڑای خورل دی او دی انجام امونگ تا معلوم دا چی دا سبب دا سرے ختمولو دا لگی دی یو دی شعور شعور دی توی چی یو کستا یا یو سیز چاہتا یعنی فعل معرفت حاصل دے کو انجامی فعل آور تا معلوم ندے لکا غوی غوی واخ خوری غوی اوبس کی ایتا پتا دا چی پا دی اوبوس را تند ختمی تگش نوبس کی اوگش واخ خوری خود دی دوارو انجام ورطا معلومه نده سره جنگ کئی دیتا پدس جنگ کوم انجام پانسی دا پو دنیا کی وی جنگ کئی دیتا پدس دان خوگوم جنگ کوم انجام سره پدس نشت زکر کل وی ددم خوری ددم پیجن نکنه دی غرون پختو دا کل دا وی ددم خوری زهری لو آخ خوری خوش خون کئی پانجامی دای چیم اوپر سیگی مرشی آیتا پتر دای دادم سرز خیٹا دا کوما خوز داورتا پتریشی چی انجام برخ درس کی نو شعور اگر سیستا وئی چی عند العمل فیل بانی پویگی خو انجامی فیل معلوم نده تشوا نو دوی پا خدا خو پوی دل پانجامی خدا ورتا معلوم نو چی سبرا سرکی علم دې ته وي چې موږ ته فعل معلومي هم نتیجه د فعل معلومي نو کوی چې الله وي ما یې شروع دوی کې شعور نشته دی وای کې شعور شته د غوی نوم لاندې شول نو بلم ازلو مثلا من کوشه و ما یې شروع او په دې کې شعور نشته دی دا ولی و ځکه چې فی قلوب مرضون په زړه کې بیماری پراته ده په زړه کې مرض پروت دی اوس دې نه کم مرض مراد دی محاسن التاویل خصہ باز کر دے اوی المرض و مرضانی مرض دا پا دو قسم دے یو مرض القلب دے نو بل مرض الابدان دے المرض و مرضان مرضون دو دی یو مرض قلبی دے او یو مرض بدنی دے خواہ اس مرض بدنی دلتا مراد ندے فی قلی مرضان دوی پا زنو که مرض ده مرض پا دو قسم المرض و مرضانه مرض پا دو قسم ده مرض قلبی او مرض بدنی اوز دل تا مرض بدنی مراد نده مرض بدنی ستوی چه سره بیماره سره خوگیگی ملای خوگیگی لیچه مٹی خوگیگی تبایوی بخاروی نایت مرض بدنی وی دل تا مرض بدنی مراد خود ده نا نو کم مرض مراد دے مرض قلبی مراد دے او چه مرض قلبی شو نظر بیا پاگی ما رست باز کو ما مرض قلبی بیا پا دو قسم دے یو شبہ او شک او یو شہوت یو شہوت یو شک پا دن کی شبہ پا دن کی او بل شاہ شهوت لدوی کی خو مرضی بدنی نشته زکا چه مرضی بدنی خو عام بے مسلمانم بیمار کی پا مرضی بدن سرا او ساورین بیمار کی نو کافر منافقم بیمار شا نو حقا دلتا مراد نده زکا جاگا خو عام بے نو دینا مرضی قلبی مراد دے اس مرضی قلبی شک و شبہ سورت مدثر گورا مرضی قلبی شاوت اید پار احزاب گورا بیا مرضی بدن دے پارم خبر کوما اگر بیا دلتا کی مرض تعین کوم انشاءاللہ سورت مدثر گورا مدثر آیت 31 وګوره یو درشم یو درشم وګوره جناب محترمه مز وګوره ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب المؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض او دیل پار چی اوی اعتراضو کی اغا کسان چی پسنو کی مرض دے والکابنو مازارات اللہ بیا مسئلہ کم مرض دے مخی مرض دا شک ذکر دے ٹھیک شو کنا پسنو کی مرض دا شک دے سورت نور گورا آیت نمبر 50 وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَي پزونو کې مرض د شک دی مرض د ظلم دی امر تاب او ام يخافون يخيف الله عليهم ورسوله بل اولئک هم الظالمون نو دا مرض قلبی مراد دی تیسا مرض قلبی شک شوبه اے مرض قلبی دیم چاغه شهوت دی بتیس نمبر آتو گورا سورت احزاب دو درشم آتو گورا یا نساء النبی لستن کاہد من النساء نتقیتن فلا تخضان بالقول فیتما اللذی پستم او پیدا کیا غکست فی قلبی مرضن چزک مرض دا بدائی دے بیا ته زنود معنی کوما مرض د نفاق او مرض د شهوت یعنی حکم دې کړه وقل قولا معروفا اے د پیغمبر بي بیانو کسو خبره کینو خبره غصه او کلکا کوي پای کې خبره خوګوي ما نرموي ما لهجه صحیح ساته زکه چې هغه سره چې په زړه کې خیال د ګنا ده نو هغه په زړه کې بد خیالی را اصلا حل شو کنه بد خیالی را نشی او کله دا مرض مرض بدن په معنی سروم راځي سورت نور وګوره آیت نمبر 15 لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا على المريض حاج پړوند باندې او په ګډ باندې حق نو ولا على المريض حرج په بیمار د بدن حرج نشته په بیمار حرج نشته او دلته بیمار مخصوصه مرض بیماری ٹھیک شو کنه الله الله دا نور سرتونه کوم شته خو صرف دمر یا ساته المرض و مرضان مرض په دوه قسمه ده مرضی قلبی ده مرضی بدنی ده نو اما مرض بدنی عادل تا مراد نده اما مرض قلبی عادل تا مراد ده او مرض قلبی پا دو قسمه ده یو مرض قلبی شک او شبه پا دین که ده نو بل مرض قلبی شاوت تا گناه ده تیشوا عثمانو کن فی قلوبی مرضون دو دوی پا زنو کی بیماری پرتا ده نغسی شه ده سبحان اللہ تفسیر قرطبی اولی کا آئی مرض نا مراد عبارت عن الفساد الذي في عقائدهم قرطبی دلتا مرض عبارت تے داغ بیمارے نا چدی پاقیدہ کے پرطلا مرض عبارت عن الفساد الذي في عقائدهم دلتا مراد ترنا اگر بیماری دا چکم پاقیدہ کے وا اگر شک دے پا دن کی شبہات پیدا کل پا دن کی اگر نفاق دے تیشوا شک شبہ نفاق عبارت عن الفساد الذي في عقائدهم التفسير قرطبی او تفسیر ابی السعود دی اتنا دلکی فی قل مرض اے من الجهل وسوء العقیدة من عداوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر ذالک من فنون الكفر فی قلوب مرض کم مرض اے من الجهل یو وسوء العقیدة دعا ومن عداوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر سر دشمنی شوا وغیر ذالک من فنون الكفر نور اقسام دا کفر ابی سعود حنفی قاضی فی قلوب مرض مانا فزنو کی مرض دا جہل دے جاہلان دی فزنو کی مرض دا عداوت دا پیغمبر دے فزنو کی سرے اغا بد عقیدہ گدا او پزنو کی نور اقسام دا کفر پراتی دی بیمارش لکھا بیمارش لکھا نفزادهم اللہ مرضا اس دی جملی دو تعبیرات تی چی فزادهم اللہ مرضا دا جملہ اخبار دا ماضی نر کئی او کہ دا جملہ دعائی دا کہ دا اخبار دا ماضی نہ کی او کہ دا جملہ دعائیہ دا پدی کہ دا دو احتمال دی احتمال اول وانی بحث کو ما فزادهم اللہ مرضا دا سری اخبار دا ماضی دے نزنو کے مرضو نو پزیاد کہ اللہ مرض دو دی معنی دا شو کہنا زادہ ماضی دا نو پزیاد کہ اللہ مرض دو دی اللہ مرض زیاد کا بیادتا اغی اعتراض دے چکم اعتراض ختم اللہ کیو ختم اللہ نمال طویلو ملی سیوا چھ ختم نسبت اللہ تا پہ اعتباد خلق دے یا پہ اعتباد تاثیر دے نزادم اللہ دلتم نسبت زیادت اللہ تا دا نسبت مؤثری نسبت خالقی دے لکا تفسیر زاد المسیر ابن جوزی لکھی فزادهم اللہ مرضاً اے بسبب المخادعات اول ترجمہ نوٹ کریں بیا وہ خبر کو فزادهم اللہ مرضاً اے بسبب المخادعات اللہ زیاد کے مرض دی پر سبب دا خدا سرا اللہ تا نسبت تو شد سب مؤثری نسبت خالقی اما سبب دا زیادہ سشے دے رو را اگر خداعات تے تور تا گورا پوشی اس لئے وانے پوشی فزادم اللہ اخبار اللہ زیاد کا مرض دو دوی اس پہ دیزے کی یو اعتراض دے اے رو را اے ڈاکٹر سے تا سکت چے مریض راشی نتبہ والا مرض دے واقعے کہ کوشش بکے چے لیرش کوشش بکے چے مرض لیرش اللہ وی دوی ناجوڑو اچھے ناجوڑو نو خدای ورگا چھے نور سوا کرنو اللہ والا نور بخب بیماری سوا کرنو اللہ اللہ زمان شیخ مرحوم بدی جواب برکاو چھے دل تکی اصل کی ادماج دے فزادہ و دفی قلی مرزن پر منز کی کلام محذوف دے قیدہ داد چھے مریض سخ داکٹر سخ چھے مریض راشی نو دے اول علاج کئی ورتا گورا تو زکامی او دا گولے خورا دا استعمال ہوا خو گورے غوڑ بنا خورے تزوی گنا غوڑ بنا خورے غوڑی بنا خورے او گورا دیر یخی و ببا میں استعمال ہے نو زکام دسی واقعی گی ہوا او پسیلے کی بم نہ گردی طوفان کی بم نہ گردی او دا گولے استعمال کا دتاتے بچے و مریض پوشوی ناغی دوئی بستے مالو لا او غورو کی بے ڈوڑے ماتو لا خوڑ لبا پی غوری کی دے غورو کی دے خوندے او یخو یخو بو کی بے لمبل او پو توفانو کی بے گرزے دا نمخی اسی تخه تو خواست ده پوزن لیر شورو شون تیک شوان نو قصور دی چاشه داکتر سیب شا دی چاشه لمریش سری زامنو اس ما شا اللہ وکیلا وازم شیخا اللہ دی فتح سروحن ما رحمت موالی فی قلوب مرضن زمو کے مرض ده شک ده ده نفاق ده ده پیغمبر سر ده دعوت ده ده سوی عقید ده تیک شوان اللہ معالج محمد رسول اللہ راہو لے گا نسخہ علاج قرآن راہو لے گا او خلقو تے مرضیانو اے مرضیانو دا ڈاکٹر محمد دے دے سخراشے چھ بے بے پیسو بے فیس علاج کئی او نسخہ دا علاج دوئی چھ راتی کا انجکشن چھ دے او قرآن کریم دے ڈاکٹر سخراشے نسخہ قرآن استعمال کئی خودی ڈاکٹر توی چه دیخو ناپو ساحر مجنون دے او نسخی توی چه داخو مفترا ساتیر دے خدا نفلما لم یعالجو بشفاء القرآن فزادهم اللہ مرضا چدی لا شروع نکنو مرض سواشو شکال ختم شکی ختم نشو اصلاح شو اے صورت یونسو گورا پیغمبر معالجو او نسخه دا علاج قرآنو را تو گر 58 ور سرا و 50 ات 50 یا ایو الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور اے خلق را غل دے تاسو نصیحت طرف طرف نا او علاج لما فی الصدور ہدایت و رحمت تل فرض مؤمنانو قل بفضل الله و برحمتی و اے پا فضل دا اللہ چی قرآن دے پا رحمت اللہ چی نبی آخر الزمان دے وقیل بالعکس فبذالک فلیفرہو هو خیر مما یجمعون تیشو گنا سبحان اللہ سورۃ بنی اسرائیل گورا آج 82 دعاتیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا امگر علی گود قرآن ناغاتونا چاہی که شفا دا او رحمت تیل پا دا مؤمنانو خونا زیادتی ظالمان دا تنزم مگر پا نقصان کی زکر دوی انکار کی تیشوا نو فی قلوب مرضون نو پا زنو کی بیماری وا بیماری دا شک وا بیماری دا عناد وا بیماری دا نفاق وا معالج محمد راغے صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ دا علاج قرآن راغے نو فلما لم یعالجو لم یعالجو ہر کچ دوی علاجو نکا بشفاء القرآن پا قرآن شفا سرا دا پیغمبر نا علاجو نکا فزادهم اللہ مرضا او زیادت نسبت اللہ تا دا نسبت مؤثری شا ورنہ سبب دا زیادت اغا خدا دا اغا ترک علاج دے آز شیخ بھوی مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی مت دعا ہونا ہوئے ہاں مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی چی سنگا دا دوائی کولن مرض سوا کی دا زکر دوائی واو پریز نو اب دی ظالمان خود سر نا دوائی مپری خودی وا سورت توبہ و گرشا و تکرشا 124-125 وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْ مَنْ يَقُولَ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِقُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ هغه کسان چې په زړه کې بیماری ده مرض د شک او د نفاق ده فزادتهم زیاد کل نزول د آیتونو رجسن په پلیتای کې الارسم سره زړه پلیتای نه و ماتوهم کافرون ولی اول د الله ذات نه انکار کو نو چې برداغه دغې نه انکار وکړه چې برداغه نغې نه انکار وکړه فزادتهم رجسن الارسهم نو پلیتی په پلیتای سوا کې دلا سوره مائده وګوره آیت سلوش پیتو گورا وقالت یهود ید اللہ میں سکورا وَلَيَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا او خامخ زیاتی دیرو دو دوی لرا هغه آیتونه چې تاسو نازل کړی شوی دی ستا درب طرف نه پسکه زیاتی طغیانا وکفرا پسر کشه کفر کی الک آیات خو ایمان دی پاره او دته دی له کفر سر کشه کی زیاتی ولی چې یو آیت نه منکر یو سر کشی دو دو نه منکر دوا د درې نه منکر زیادت راغه په وجه د انکار نو فزادهم الله مرضا لم یعالجوا بشفاء القران فزادهم الله مرضا مثلا شو دا پاری صورت سره چې فزادهم الله مرضا دا اخبار عن مرضهم شي اعتراض او اعتراض ختم شي دیم توجیه په دې کې دا چې فزادهم الله مرضا دا جمله دعائیه ده جمله دعائیه نه خیره ها دا خیره دا فزادهم الله مرضا الله دې دې مرض سوا کی خیره شو زیات کی الله مرض دې دا تاسو شو لکه سورته توبه وګوره آیت نمبر 30 وګوره ذاك قول قالت اليهود زير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم يفهم يظاهرون مشابهت كذي قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون ودا جملة دعاية خيرة دا قاتلهم الله جدوي غركي جدوي غرق شلا وجملة خيرة شو كان قاتلهم الله ندلتوي زادهم الله لکه وی لعنهم الله تیو کنا لعنهم الله جمله دعای خیره قاتلهم الله جمله دعای خیره زادهم الله جمله دعای خیره اس دی کیو وهم پیدا شد خیره خواغه سو کی چا عجز ده بدلی نوی الله خود بدلی نا عجز نه ده پوښ کنا اوس یو سه کمزوری آیا سوکتا سوری خوری اغوی خوری دی مکا زکه چې د مقابله کول نشي عاجز دي دوی زه خدای ته مسواله خدای له صدا درک اوس قاتلهم الله جمله دعای شي نو پدې کې دا وهم دی چې خیری خواغه سو کوي چې عاجز د مقابله نوي عاجز د انتقام نه الله عاجز نه دی سمرقندی صاحب جواب ورکړه دی چې جمله دعای دا خدای سره مقصود عجز نه دی الیازم بالله بلکه دی که مقصود تعلیم دی چه کافر تخیره کولشی منافق تخیره کولشی تیک شو که نا دا کل چه دا علماء اکرام دعای قنوت نازله وی نو بعضی عوام پی اعتراض که وی او گوره پا موسی خیره شروع که خیره خوب خنه دی حالکه فزادم اللہ مزه خیره دا که نا خیره دا که نا نو تفسیر سمرقندی وی چې په دې کې تعلیم د جواز د خیرو د کافر تا چې کافر ته خیری کول جایز دی پوښتنه لکه چې الله ورته زادم الله مړه دوبشه بے ایمانانو په مرض د نفاق او کفر کې چې نه مانه پیغمبر دوبشه زنګ په کیسه مثلا شو فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم او دیل فاضی عذاب علیم یعنی عذاب دردناک اللہ دا علیم دا علم نده علم درتوی دا ولی درتوی دیل با علیم عذاب ولی ورکو لکی گی زکا چی دوی مسلمانان سر دوکا کئی او مسلمان پا دوکی خفا کی گی او مسلمان تا پا دی درد رسی یا فلان کی رات اسی ویلن خیر خود دوکا او که دا خبر خانه دا اسی که نا لان کی راسه هغه سره پیغمبر تعزیت رسی الله بد علیم عذاب ورکی تشوا یو یا دی دوکی ورکی ځان خوشاله لولا الله وی عذاب علیم دا خوشالی بد په درد باندې بدل کما عذاب علیم یا عذاب مولم دا عذاب علیم ال المولم مولم سته وی زی المن خاوند د درد رسولو غیبل پازی عذاب علیم یعنی دردناک ولی بما کانو یکذبون سبحان الله دا کانو د افعال ناقصونه دي پوځی کنا افعال ناقصه او فیده ده دوام ورکي نبی ما کانو یکذبون په دې سبب چې همیشه بدوی کذب کاو بیا نو ته یاد کړه علما کرام دا کذب چي دي نو کله دا صفت قول واقع کیږي کله دا صفت فعل واقع کیږي مخکې د منافقینو دو پلیته ذکر دي یو صفت قولی بل صفت فعلی یقولون قولی یخادعون فعلی پوه شئ کنه مخکې دو پلیته وي یقولون قولی یخادعون فعلی او کانو د سنه دي دا افعال نواقص نه دي او دوام باندې فایده ورکي او کذب کله صفت قول وی کله صفت فعل وی اوس دوار مانیو کا دوی پر عذاب دردناک دي ولی بما کانو پدی سو چودوی همیشه یکذبونا دروغ بای کول یکذبونا دروغ بای ویل هم دروغ بای وی پا آمننا بالله سرا دروغ بای کول پا یخادیون اللہ سرا ندیل پا عذاب علیم مولم دے صدق اللہ عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ نهم آیت مبارک نا تفصیل ددرے میں ڈلے چاہیتا منافقین وئی دیاغی پلیتے دیاغی خباستنا گندگائے بیان شروع ہو یو دا چی آمننا باللہ درو جندی پا درو خبری کئی دیم دا چې یخادعون الله الله رسول مؤمنانو سره دوکي کوي دریم دا چې ما یشورون جاهلان دي سلورم فی قلوب مرض بیماران دي پنځم بما کانوا یکذبون او شپږم لکه چې موږ دې یکذبون معنا په قول فعل دواړو کړی و دروغ کئی او دروغ وئی نو شپگم پلیتی لا تفسدو فی الارض انما نحن مصلحون ندلتا عنوان بدائی چوم پلیتی صدا پزمکا کی فساد کئی او بیا فساد خیو چو فساد ستا وئی نو اتم پلیتی انما نحن مصلحون فساد اور پلیتی تا هنر اور اصلاح وی فساد تا پلیتی تا اصلاح وی بل پلیتی آمنو کما من الناس قالو انؤمنو کما من السفهاء آلی اونر تا سوئی صفحا وئی مرک پلیتی یاد شوان سمانا فساد تا اونر وئی اس اصحابی اونر تا صفحا وئی اصحابی اونر تا اونر ها دخا نو اصحابی اونر تا صفحا وئی بل پلیتی دادا چلا یعلمون جاہل دی لا يعلمون جاهل دي بلا پلیتی اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا اظهار د ایمان پټګای کوي اذا خلو الى شاطين ان قالوا انا معكم حقیقت کې کفار او مرګری دي انما نحن مستهزئون آل ایمان سره استهزاء کوي وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ دِي أَهْلِ طُغْيَان دِي يَا مَهُون حیران اور متردد دي دا دې پليتای وي چې په دې دریم یعنی اتم آیت نتر سوالسم پوری بیان دل اولائک اللذین اشتروا الضلالا دا دغی نتیجه دا سمرا مخی مسلهم تا چو رسیدو انشاءاللہ بیا با دا مسلهم تفصیل کو ترجمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سواب چویلشی دی منافقینو تا لا تفسدو فی الارض فساد مکوی پزمکا کی قالو وید دا ظالمان انما نحن مصلحون بیشک منگا مصلحونا صلحا کون کیو اصلاح راوستن کیو من خو آل اصلاحیو فساد نکو پلیتی سشوا فساد تا اصلاحویل فساد تا اصلاحویل تیشو گنا غلط کار تا هنر ویل کار غلط کو آغی تا هنر وی چه من خو اهل هنر یو او منگا خو اصلاح کو حالانکه او مفسدین فساد کو انکی اس چونکه تفسدو فی الارض اول آیت تے چه دا فساد ذکر پکی راغلے دیں نو فساد ست ہوئی دا فساد اطلاقات دا قرآن نخیم دا بیا طول پدی کی راولے اول قبل از تائیدات زمانہ در تکوما چه دا فساد اطلاقات سمر دی نو بیا با تائیدات راولو نو بیا لکا خواه اول ما تا گو روسا زکا چه کما خبرہ پا یاد اوشی نو طالب پا ذہن کے ضرور او ضر پروزی او چه کم شیطازو کتاب تا حوالہ کئے نو بیا با کتاب کی حوالے فساد دا کافرو پاراولو تم وئی دا مسلمانانو خلاف کافر پاراول ندا منافقین کفارو لپاری دا مسلمانانو خلاف دا فساد دے فساد ویلکی گی دا مؤمنانو مرست نکول دا مسلمانانو مرگرتیان نکول دیتا فساد وی دا منافقین دا مسلمانانو مرگرتیا پریگی دی دا مفسدین دی فساد وی دا پیغمبر تابداری نکول دا منافقین دا پیغمبر تابداری نکی دا مفسدین دی فساد وی لکی گی گناہ تا نفسی گناہ تا دا گناہگاران دی کامل گناہگاران دی او گناہ ورتا گناہ نخ کاری او گناہ تا اصلاح وی فساد وی لکی گی آباده خرابول آبادی بربادول نو منافقین دا مسلمانان و آباده بربادی فساد وی لکی گی شرک تا نو دا منافقین چه دے مشرکین دی دوی شرک کئی تیشوا فساد وی لکی گی محاربہ اللہ و رسول سرا نو دا منافقین پا فساد با حوالے سمرقندی تفسیر مداہنت توئی نو دا منافقین چه دے حق اور باطل گڑی حق پٹی او باطل تا حق وی نو دا مداہنین بدبخت دی دا طول دا فساد اطلاقات تی نو دا طول پا دی کی راول ہے زکا چه منافقین مجمع دا فساد دا تیک شوا اس تائیدات کیا رو ہے نستاق وخلا نو درس بگ دی گیا چه نارے نو مسئلہ خو مدر تو ملا فساد اصد عن طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر دا تابدارین خلق منا کول سورت نمل گورا آیت نمبر دے 48 وکان فی المدینہ تسع ترات اوپدی کی لکھی تسع ترات نہ بدماشان نہ افراد خو یو یو فرد تا دی قرآن پر راحت سرکی زکا چه فساد دی یو چه انو در راحت نکم نو یفسدون فی الارض ولا یصلحون فساد کو پزمکا خلق بید صالح علیہ السلام تابدارین من کولا ولا یصلحون اصلاب د خلق نکولا یعنی خلق بید پیغمبر تابدارین تن پری خودل دالوی فسادیانو کنا فساد جنگ تیزول تم بی سورت بقرہ او گورا آیت 205 وَإِذَا تَوَلَّا سَعَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا او کله چې دوی وګرځي یا والیان شي منافقین صاف الارض کوشش کوي پزمکا ولی ليفسدو فيها چې فسادو کې پزمکا هلاکی فصل نسل والله لا يحب الفساد د مسلمانانو مال او جان ته نقصان رسول دا فساد دی او دا فساد سبب دا تیزول دا جنگ دی سورۃ محمد وګورئ صلی الله علیه وسلم دویشتم آیتو گورا دلت فساد پا مانا دا قطع دا صلح رحمه لے فحل آسیتم پس قریب دا چتاسو انتولیتم کی چرتاسو والیان شوئے یو او کل چتاسو اعراض دا اللہ دا دنو کن ان تفسدو فی الارض نو فساد با اوکے پس مکا اغسد و تقطعو ارحامکم قطع دسل رحمه دخل قصر بوکای قطع دسل رحمی بوکای و دیتا فساد وی لکیگی نو فساد وی مسلمانان سر ترک موالات او کافر سر دوستی کول سورة انفال گورا آیت نمبر 73 والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه داوود زمير اغه مخيات کې فعليكم النصر تراجي ده الا تفعلوه کې چر تاسو د مسلمانانو مرګرتیا نه کوي تكن في الارض فتنه في الارض وفساد كبير مصيبه دا فتنه په دې ځمکه او فساد ډېر غټه نو ترک تناصر د مسلمان او موالات مال کفار او ترک موالات د مسلمان مسلمان سره تعلق ختمول دا فساد ده اوس ګورا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض کله چې دوی ته وایي چې فساد مکه پزمکا مسلمانانو سره ترک موالات مکه وای کفار سره موالات مکه وای دوی چې مصلحونا من خوشلاکو او کوي لشي لا تفسدو ممن کوي خلق الاراد پیغمبر د تابعدارینا وای دوی چې مصلحون من خوشلاکو کلا تفسدو فی الارض مسلمانانو سره قطع د صله رحمه مکه وای وای چې من خو مصلحون یو ټیک شو دارنګه فساد الله او رسول سره محاربه ته هم وای سوره مائده ګورا آیت نمبر 33 درې درشم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا بدله دا چا چې جګړه کوي الله او رسول سره اور کوشش کوي پزمکه کې دا فساد فساد سشه الله او رسول سره جنگ کولا انګيګه ولذینا منو کې چمنګوي دوی چې انما نحن مصلحون او کله فساد شرک او بدعت وي سورة آراف گرام آیت شپگ پنزوس ولا تفسدوا في الارض فساد مکا پدیز مکا پشرک بدعات سرا. تفسیر سمرقندی هم لکل دی او خازن هم لکل دی. دلته چې الله کریم راو رسول ما نو بیا به خازن راوړم نو خازن خزانه به در تپران زم بیا ان شاء الله. نو لا تفسدوا في الارض مانسدا فساد مکا پدیز مکا پشرک بدعات سرا بعد اصلاحها پست دین چمبیاو اسلاد دزمکی پا توحید و سنت کری دا تیشوا بعد ما اصلح الصالحون فیها بالتوحید و سنت ودعونا معلوم شوا فساد مکر ودعوه خوفا و طمعا یو اللہ پا حاجاتو کی را مدد کوئے پا یرد عذاب سرا او پا امید رحمت سرا لا تفسدو ششرک مکوئے بیدت مکوئے وَنَحْنُ مُصْلِحُونَ مَنْ خُوْ إِسْلَاهُ عَلَيُو کل فساد تو معنی ظاہری سر رازی تحریب العمارت آباد ختمشی سورة انبیاء و گورا آیت نمبر 22 دوشتم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كي وپديز مكاسمان كي آلهة سوا ديو اللانا نلفسدتا وخام خبدي نظام كي بربادي راغلوا نظام بدرهم برهم شو ندي توي تخريب الامارت تخريب الابنية اي عرصب ختم شو سورة نملو گورا آیت نمبر 34 وګوره سلور دیرشم قالت ان الملوک بشکا بادشاہان اذا دخلوا قریۃ کله چې داخل شي په یو کلی نو افسدوها نو برباد یې دی کلی لرا نو افسدو ها کلی بربادی افسدو اهل آدیای کلی اهل ختم کی وجعلو اعزت آلها اذلا وکذالک یفعلون دا اسطول توجیحات دیجئے که پخه تفصیل سرکولشی لا تفسدو فی الارض فساد مکر پا دیز مکا نو قالو ویدا ظالمان چی نما نحنو مسلحون من خو اصلاح راوستن کیو من خو خلق اصلاح کو تفسیر سمرقندی لکی چه دلتا دا فساد پا معنی دا مداہنت سرده نمانا ویزا قیل لهم لا تفسدو فی الارض لا تداہنو بین الناس مداہ اللہ مداہنت دا دہن نده اور مفسرین امام بقائی پا نظم الدرر کی لکلی دی اور دہن چه ده غروالی نرموالی توئی نو پر رائے کی او پر اعمالو کی نرمی مکوائے رائے اور اعمالو کی نرمی مکوائے نرمی گئے مپ مسئلہ کی نو لا تداہنو بین الناس خلقو پر منز کے مداہنت مکوائے مداہنت طویل شوی دی خوا تفسیر سمرقندی شپگ نوے صفدہ او گورا ورتا خوا لا تفسدو فی الارضی یو معنی کی لا تعملو فیها بالمعاصی عمل مکہ پا دیز مکہ کی دا گناہ ولی فیضا عملو بالمعاصی فقط افسدو فی الارض بعد اصلاحها نقالو دوی انما نحن مسلحون اے نعملو بالطاعت ولا نعملو بالمعاصی ویمو خسکار کو بدخنرے بیا گورا وقد قیل معنی لا تو فی الارض بعد اصلاحها الا تداهنوا بين الناس ولا تعملوا بالمداهنه تشوا شپګ نوی د سمرقندی تفسیر حوالہ او دا تفسیر نح سره حنفی تفسیر دی او دا ډیر پخوانی سره د د سلوره می ساده د 375 کې وفات شوه ده. نو معنی دا شو چې لا تفسدو فی الارض لا تداینو بین الناس ولا تعملو بالمداهنه. خلق کې مداهنت مکوي، عمل په مداهنت مکوي، خبر وینو صفا سترو کوي. مسلمانانو توجه کوي ښا زکا چې دای او مبلغ د پړ په دعوت ته دین ادا تاسو نشته چې مسلمانان دې شو کړل دا تاسو درنه نشته ده. دا نه دا تاسو دې چې مسله دې څنګه رسولي وا صحیح رسولي وا چې څنګه د مسلې حق او داسې دې رسولي وا او کنه تا مدانت کو نرم شی وی تیل دې لګولو قول اور فعل باندې نرم شی وی. دا سورته بقره وګوره آیت نمبر 119 وګوره. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. منګه په حق لیکلې ته چې زیرا ورکوونکه يرونکه تپوس به نشیتانا په حق د مجرمانو کې. تانه د مجرمانو تپوس نکېږي چې دا خلق ولې مجرمان دي او دا تپوس درنه نشته چې سود مسلمانان کړه. دا تپوس به درنه ضرور کېږي چې مسله څنګه رسولې وا، آیا مسله دې اوچا کله رسولې وا او کې تیل دې په لګولو، تانه نرم شي وي او کې ګرم وي. نو ګوره زه به یو خبره د تفسیر په حواله نه بغیر نه کوم، زما عادت ته ښه او تفسیر ذکر راوړم چې تو ورته وګورې تا من تفسیر خرصو مانا. لا تداهنو بین الناس ولا تداهنو بالعمل. خلق سرا مداهنت مکوئے، مسئلہ کی مداهنت مکوئے، سستی مکوئے، دا مسئلہ اجزا محذف کوئے. خوشی صاحب مسئلہ ہو خیش داشی ناروا دے داشی حرام دے بس تو خوب دی پڑ اخلاص شوا. لا تفسدو فی الارض تفسیر زاد المسیر دیزے کی لکھی ابن عباس لا تفسدو فی الارض المراد بالفساد هنا الكفر. لا تفسدو فی الارض کفر مکر پجز مکا بلا مانا کہ ابو العالیہ سے ابنا چه فساد دل تا فمانا دا معصیت لکمہ دا سمرخندی نوے. لا تفسدو اے لا تعملو بالمعصی تو معصیو باندی گناہو نبان عمل مکوئے. ٹھیک شوا یو ذیل تلم یو وڑا معشوم آوا دا سورت بقری خلاصہ ویلا دے پنفیرانو دا قرآن دیر خدمت کرنے شاعت وحید و سنت دا قرآن خدمت کرنے سوک منی او که نمانی خدا مسئلہ زر من الشمس دا که او سرے نور نشت دے نواغ مخامخ دے که نمانی که نا لیسا قولو که آزا بزائلی ہی علا رب تعرف من انکرت والعجمو صفا خبر دا ستر خبر خی که نا یو ورغو نما شما وان اغه د سورت بقره خلاصه ویل او زور ته حیران شوم. وای د صفاتونه او خویونه د منافقانو سدي، وای دروغ کوي، سپی جنگي، ساوري جنگي، جواري کوي، دا زنا کوي، شراب سکي، دالی جاوا. فوشي نو زه پوښمه چې دې سړی ته یو داسې عالم دا ترجمه کړی د چای زاد المسیر کتلې. لا تفسدو لا تعملو بالمعاصی سپی جنگل معصیت تے کنا، مرغی جنگل معصیت تے، زنا کول غلا کول رشوت ور کول رشوت اغستل دا معصیت تے. لا تفسدو فل لا تعملو بالمعاصی واہ سبحان اللہ گناہ عمل پہ گناہوں بانے مت کوئے. اللہ علماء کرام لکھی لا تفسدوا في الارض الفساد ترك الاوامر واتيان النواهي. دام ذات المسيح لکھ دے الفساد ترك الاوامر واتيان النواهي تیشوا معنا لا تفسدوا في الارض اوامر ده یعنی احکامات منل مپری گے دے نواهی ود شرط مرات راتل مکوے. لا تفسدوا في الارض فساد مکہ پدیز مکہ تو قالو دوی وی انما نحنو مصلحون بے شک منچیو نو مصلحونا من خو اصلاح کولو والا خلقو من خو دل خو خلقی صلح کو منگ اصلاح کو تفسیر مراغی جلد اول 53 اس میں لکھی لا تفسدو فی الارض المنہی عنہ ہونا الاسباب المؤدیت الى الفساد من افشاء اسرار المؤمنین الى الكفار و اغرائهم بالمؤمنین و تنفیرهم من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک شو بھئی وی فساد ست ہوئی دلتا ہر اغ اسباب چغ مؤدی الى الفساد دی چغ اخکار اکول راز دا مسلمانانو دے پا کافرو باندی لا تفسدو فی الارض مخکار کوئی رازونه د مؤمنانو په کافرو باندې لکه دې زمانه کې چې زمونږه بادشاہ د مسلمانانو رازونه کفار ته اخکار کړی دی او اخکار کوي کای کې نه کوي دا سړی چې دی په کفر سازو خیال دی د مسلمانانو هغه د راز زونه چې دی هغه ورته کفار ته اخکار کړل ا د مسلمانانو ایرپورټونه کفار ته حواله کړل اغه مسلمانانو اغه آلات مدافعات دشمن چیو آئے کفار تخکارا کرد لا تفسدو فی الارض فسادی بچیا فساد مکوا رمان شیخ اللہ دیر در قرآن فام ور کرو حضرت بیو چی منافقینوں کے بارے میں جو آیاتیں آتی ہیں اگر ان پہ تم نہ سمجھو تو اپنے زمانے کی عمرائے سو پہ فٹ کیجئے واہ فٹ کیجئے پا دار الخلافہ کے دا خبر اکول اسانکار نہ دے اس پنی چنی چی چل دیا رہا اس خلق را پاسی غلام اللہ خان سکڑی دی تو خوکا چی بیا برزی دی بیا کار خرابی دست ماتی دار الخلافہ کی چی داغی درس و تقل آبا دی حکومت تا ہر وقت پیش کے دا آئے وی چی منافقینو پا بارک چی کم آیتون رازی نپوی گئے دائی پا مراد باندے دا خپل زمانی پا داغی بانے سلاتینو بانے فٹ کئے ما فٹ کئے نا از ما کو تفسیر تو قتل کہ ماں سوکتا پوئی والی زم دی تفسیر لکلو نو تو کمزور ہیں کہنا آو ذرا اس سے مسلمان الاسباب المؤدیت الى الفساد من افشاء اسرار المؤمنین الى الكفار و اغرائهم بالمؤمنین مراز مفاش کوئے رازونا دا مسلمانانو کافر ہوتا او کافر پا مؤمنانو بانے مپاروائے یو و تنفیر من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نفرت ما چوئے دا خلق و پزنو کی دا پیغمبر دا تابدارینا لکا پا دی زمانی کی مولا چی گیرے ساتلی پسر پٹکیوی نو آغا کسے کی باشت چی سوکوی وی داوی دشت گردے او دا فسادی دے تیشوان مراغیوی چی فسادی تے و تنفیرهم من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی کم خلق دا محمد اتباع دی و تابداران دی ہاں دا غیب بارک دا خلق دادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیدار خلق دے کہ نور سنین ظاہرن خودی کن گیر ساتھ لے را کہنا او جسم دا پیغمبر دا صورت موافق دے عمل دا پیغمبر پا سیرت کئی ولی خلقو پا جنو کی نفرت تا علماء میں پیدا کروئے ٹک شو دے خلقو تا ہوئے لا تفسدو فی الارض فساد مکر پا دیغ مکا پوشی قالو انما نحن مصلحون بے شک منگا اصلاح کرو ابن عباس سے ابن تفسیر زاد المسیح لکل دی مسلحون اے نفعل ذالکا لقصد الاصلاح بین المسلمین والکفار دا کار چا منگا کو دا اوڑل را اوڑل کہنا دا مدانت وغیر چا منگا کو نمسلحونا نعمل لقصد الاصلاح اے لقصد الاصلاح بین الکفار والمؤمنین منگوی چی دا کافر و مؤمنانو پر منز کی اصلاحوشی او دایوشی منگو کوشش کو سورت نساء گورا آیت دوش پیتا گورا دوش پیتا الله جواهر جل جوال رانا بلکن فکیف اذا اصابتهم مصیبه نو پس حال د دې منافقینو دې چورې ورته مصیبت بما قدمت ایدین په سبب د اعمال چې مخکې کړی دي لاسونو د دې ثم جاءو کن بیا راشی تا سخا یحلفون قسمون خریف الله ان اردنا اکه څنګه د معلومه ده کنه تا علماء ان اردنا ولد پیغمبر په فیصله تاسو امینا نو کړي عمر څخه ودی تلوي بیا مسر قلم شو ان اردنا الا احسانا وتوفيقا من اراده نو کړي مگر خواله او موافقت په منځ دوارو ډلو کې من چې دوارو ډلې یو شي الکه په دې پړنې چې دوارو ډلې یو کا په دې پړې ته چې ځان کلک کا ځان کلک وسړیا الا سبحان الله طرز حضرت یادو دی آیت کې حباست تا منافق ذکر شا ستا س غیر هنر تے هنر وی اے فساد تے اسلاوی علا جواب دے داغی دا دعوی داغی دعو انما نحن مصلحون علا سر جواب دا دعوی دا منافق دے او جواب دا دعوی پا حرف تنبیح او پا ضمیر حصر دے سمانا اے سامعینو قبردار دوکا نشے پرگا کنا چھ پلار سرے زی او خطرناک زی حالتے لکلی خبردار سمانا اوشیار شا اوخیار شوئے خیال قدم قدم چک دی کنا نو پر خیال اگدا نو مخ کے دعوت منافق و مسلحون و اے مسلمان دوکا نشے فسادی خود دعوت کئی چھ دو مسلح ما خبردار چھ مسلح ورطوں نے علا خبردار شا انهم دا منافقین هم المفسدون دوی ہی فساد کا ان کی دی جملہ فساد پا دوی کن خط دے اس سوال دے چھ فسادیان دی نو دوی دے اصلاح داو کئی ولی وی ولیکن لا یشعرون لیکن دوی کے شعور نشتا دے استقداد دے چھ فسادیان ندی کنت دوی فسادیان دی نو فساد اصلاح ولی وی وَيَوْلَاكِ لَا يَشْعُرُونَ لیکن دوی کی شعور نشته ده دوی نه پویږي او د شعور او د عقل په منځ کې بیان فرق پرون کړو تی شو کنه شعور هغه څه توي چې یو سره په خپل کار باندې چې کم کار کوي پاږي پویږي خو انجام کار ورته معلوم نه ده لکه غوې چې واخه خوري نو دا پویږي چې واخه خورما خو انجام د خوراک ورته معلوم نه ده عقل دی تو چې صاحب د فعل چې کم فعل شروع کړی دی کم کار کوي نو هغه کار هم پیژني انجام کار ورته معلوم وي نو لا یشرون دوی کې د سر نه شعور نشته دی وانم بتر دی اولئک کل انام بلهم و اذا قیل لهم الله اکبر اس بل پلی چې شروع کوي دوی ذکر کوي و اذا قیل لهم چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړی کما آمن الناسو داس ایمان لکچ ایمان راوڑے دے کامل خلقو نو قالو دوی پا جواب کیوئی چھ آنو امنو استفام انکاری اے من ایمان راوڑو کما آمن صفاو لکچ ایمان راوڑے دے دے قمقلانو الصفا الافلام آزی لکا الناس کے چلے کما آمن صفاو لکچ ایمان راوڑے دے دے قمقلانو دے دکی یو لفظی فرق دے چھا نؤمنو استفام انکاری دے اس منگا مخی ویلی چھا لکا منافق چاہتا ہوئی چھا کفر پٹ کری وی ایمان اخکار کری وی ندلتا نؤمنو کما آمن صفا ندوی خو اقبل کفر اخکار کری دے چھا ایمان راوڑے پشاند مسلمانانو ندوی وی چھا منگا نراوڑ ایمان دا سے ندوی خو ایمان ندے پٹ کرے کفر نه دے پټ کړي کفر نه دے پټ کړي د ایمان نه ظاهرن منکر دي نو بیا منافق څنګه شو دا سوال سراج المنیر لیکل دی ورپسې جواب دی کنه جواب والکی چې دا انؤمنو کما من الصفها دا د مؤمنانو په میفل کې نویل دا خبرې به فی ما بینهم کولې چې مسلمانانو ورته چامینو کما من الناس دی خپل منس کې دا وګوره دی وی چې د دې خلقو په شان ایمان را دا کما کلان دی کما کلان په شان ایمان را نو دا انو منو کما من الصفحه دا جمله دا وینا دی منافقینو فی ما بینهم خپل مجالسو کې وا د مسلمانانو مخ س مخامخ نوا نو الله اگر راز دوی چې دوی د مسلمانانو پټ کړو الله مسلمانانو ته ښکارا کړ اور مخکې قران پاک وی چوماهم بمؤمنین دی ایمان وال نه دی بیا ولي ورته چې امنو ایمان راوړی نای خو چې امننا او تاغه ایمان خو منینا نو بیا ولي مطالبه د امننا کوي رسول پوښي مخکې هات کې مې یقول امننا بالله دوی چې موږ ایمان راوړل و ځاقلم امنو نو بیا ورته ولي چې امنو ایمان راوړل دی خو امننا و یو غو مام بمؤمنین نو الته نفی د ایمان نفاقی وا او دلته امر د ایمان اخلاصی دی خبر اخلاصا الته نفی د منافقنا د ایمان نفاقی وا او دلته امر په ایمان اخلاصی دی نفاق والا ایمان پریگه ده اخلاص والا ایمان پیدا که اور اخلاص سنگ ده لکه ده صحابو چه ده سبحان اللہ از مانکو ما ویدہ قیلنم چویلشدوی تا آمینو مطالع حضر که آمینو ایمانا مقرونم بالاخلاص ایمان راوڑه داس ایمان چه پیوست کرشوی پا اخلاص ده یعنی دک ده اخلاص نده اس ایمان اخلاصی دا چا دے کما آمن الناسو لکچ سنگ ایمان راوڑے دے کامل خلقو